dalej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Kolejne szturmy migrantów na polską granicę i prowokacje białoruskich służb. Ważność certyfikatów covidowych wydłużona dla osób, które zaszczepiły się po raz trzeci. Niepokojąco rośnie liczba zakażeń w Niemczech. Kanclerz Angela Merkel apeluje o szczepienia. Białoruskie służby próbują eskalować napięcie na granicy, ostrzega Straż Graniczna. Przeciwko polskim funkcjonariuszom minionej nocy ponownie użyto oślepiającego laseru i gazu łzawiącego. Do najpoważniejszego incydentu doszło w Wólce Terechowskiej koło Czeremchy, gdzie około 100 osób próbowało przedrzeć się na polską stronę. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, zainteresowanie świata sytuacją na naszej granicy i deklaracje wsparcia to wielki sukces polskiego rządu. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem tej ofensywy dyplomatycznej jest to, że stało się coś, co niedawno jeszcze wydawało się niemożliwe, a mianowicie współpraca między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w tej sprawie. To, że mieliśmy taki jednoznaczny głos ze strony prezydenta Bidena i szefowej Komisji Europejskiej, pokazuje, że reżim białoruski, ale też reżim rosyjski są w zasadzie odizolowane na arenie międzynarodowej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że w przyszłym tygodniu Unia ustali nowe sankcje przeciwko Białorusi, które dotkną zarówno osoby związane z reżimem, jak i przedsiębiorstwa. W poniedziałek ta kwestia będzie dyskutowana podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wydłużeniu o rok ważności certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepienia. Przypomnijmy, jest ona dostępna od 2 listopada dla każdego dorosłego, któremu od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku. Minionej doby wykryto prawie 14 300 nowych zakażeń. Walkę z chorobą przegrało 266 osób. Niepokojąco szybko zapełniają się szpitale, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety dość duża liczba osób dodatkowo została hospitalizowana. Ostatniej doby to jest 702 osoby. W tej chwili mamy zajętych już 13 121 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Zwiększenie bazy łóżkowej, egzekwowanie obostrzeń i promocja szczepień to rządowa strategia walki z czwartą falą pandemii. Jej szczyt spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Tymczasem dramatycznie pogarsza się sytuacja epidemiczna w Niemczech, gdzie ostatniej doby wykryto ponad 45 tysięcy zakażeń. Z apelem o to, by się szczepić, wystąpiła do rodaków kanclerz Angela Merkel. W przyszłym tygodniu szefowa niemieckiego rządu spotka się z premierami landów, by omówić strategię w walce z pandemią. Po wielomiesięcznej przerwie Angela Merkel zwróciła się w podcaście do swoich rodaków. Liczba nowych infekcji osiąga rekordowy poziom. Niestety znów umiera zbyt wiele osób. Jednym z powodów jest tak zwany wariant Delta, który jest bardziej zaraźliwy niż poprzednie. Ustępująca kanclerz próbowała także rozwiać wątpliwości dotyczące szczepienia się przeciwko COVID-19. Liczba zaszczepionych mieszkańców Niemiec jest wciąż zbyt niska, by myśleć o końcu pandemii. Das hat gravierende Folgen. W Niemczech zaszczepiło się dotąd około 67% osób. Mimo to minionej doby wykryto ponad 45 tysięcy zakażeń koronawirusem. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności wzrósł do 277 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ukrywał się ponad dobę. Wczoraj wieczorem sam zgłosił się do szpitala. Policja zatrzymała sprawcę tragicznego wypadku w Olsztynie. W zderzeniu dwóch aut osobowych zginęło rodzeństwo. 23-letnia kobieta i jej o 2 lata starszy brat. 39-letni kierowca Audi uciekł z miejsca wypadku przed przyjazdem służb. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie po przebadaniu został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Decyzją prokuratora 39-letni mieszkaniec Olsztyna został zatrzymany. W najbliższym czasie z jego udziałem będą wykonywane czynności procesowe, na podstawie których zostaną podjęte dalsze decyzje. Mówił rzecznik olsztyńskiej policji Andrzej Jurkun. Na decyzję w sprawie ewentualnego aresztu policja ma 48 godzin. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w wielu miejscach towarzyszą nam ograniczenia widoczności spowodowane mgłą. Przelotny deszcz możliwy na ziemi lubuskiej. W nocy najchłodniej na Opolszczyźnie tylko 1 stopień, najcieplej nad morzem 6. Niedziela ze słońcem na południu, poza tym pochmurno od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota.

będą wręczone razem 29 listopada. A muzycznie utwór z odległej już dosyć przeszłości, ale też piosenka Ryszarda Rynkowskiego, którą usłyszymy w filmie Żeby nie było śladów, a właśnie przy tym nowym filmie Jana P. Matuszyńskiego za chwilę zatrzymamy się z bardzo miłego powodu. Szczęśliwej drogi, już czas. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieje dając ci fałszywy klejnot dał, a ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, wrażliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz czerwone wino łzę. Wino łzę. Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jest los, nadaremnie wzywasz go, bo twój głos idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się. Poza tym, że raz jest sam, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. Tak chciał. Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak. Głuchy jest los. Nadaremnie wzywasz go, idziesz sam, wiecznie sam. Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak. Thank you. przypadkiem przypomniałem ten właśnie utwór z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego, bo możemy go usłyszeć także w kinie od pewnego już czasu w filmie Jana P. Matuszyńskiego Żeby nie było śladów. No i to właśnie aktualność, bo wiadomość z wczoraj. Otóż ten właśnie film zdobył główną nagrodę w Czechach na Festiwalu Filmów Środkowoeuropejskich w Pradze. To nie jest festiwal jeszcze z długą tradycją, istnieje od 7 lat, ale co istotne, ma tylko 3 nagrody i 2 z nich otrzymały polskie filmy, bo tę drugą nagrodę za debiut otrzymał Jan Holoubek za 25 lat niewinności i sprawę Tomka Komendy, także wielki sukces polskiego kina, a jury festiwalowe wybierało spośród 22 produkcji, bo tak jak wspomniałem, to wyłącznie filmy z Europy Środkowej, z Polski, z Czech, Słowacji, Węgier. Poziom, jak stwierdzają jurorzy, był bardzo, bardzo wyrównany, tym większa więc radość z sukcesu polskiego kina. Za nagrodę w imieniu reżysera, za tę główną nagrodę w imieniu Jana P. Matuszyńskiego dziękowali współproducenci filmu Żeby nie było śladów z Polski i z Czech, to Aneta Hikimbotam i Mikulasz Nowotny. No a przy okazji też dowiedzieliśmy się, że reżyser był właśnie w podróży, nawet nie mógł połączyć się online z festiwalem, bo leciał do Los Angeles i to dosyć istotne. Pamiętamy przecież, że ten właśnie film, Żeby nie było śladów, to tegoroczny polski kandydat do Oscara. No, ostatnie lata przyzwyczaiły nas już do tego, że polskie filmy są coraz częściej doceniane przez Amerykańską Akademię Filmową, zauważane. Trzymamy kciuki, żeby tak było i tym razem. Udało się natomiast organizatorom festiwalu w Pradze połączyć z laureatem nagrody za debiut, z Janem Holoubkiem, który dziękował całej ekipie za współpracę. No i też podkreślił to, że jak to bywa w wypadku reżysera, debiut to zawsze ten najważniejszy film, a szczególnie ucieszył się z faktu, że nagrodę otrzymał w Czechach, ponieważ stamtąd, jak stwierdził, pochodzi jego rodzina. To tyle miłych wiadomości z Czech, no a za chwilę pozostajemy już w Polsce i przenosimy się do Torunia, bo tam od dzisiaj do następnej soboty naprawdę dużo będzie się działo. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo, filmowo, łączymy się teraz z Toruniem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A w Toruniu jest Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Ta nazwa już od razu słusznie sugeruje, że będziemy rozmawiać o festiwalu, który rozpoczął się dzisiaj, a właściwie za chwilę uroczyście się zaczyna, tak? Tak, festiwal Energa Camera Image, 29. edycja w Toruniu. Rzeczywiście o godzinie 17 ceremonia otwarcia tego festiwalu. Pamiętam tę 28. szczególną z wiadomych względów edycję, która odbywała się wyłącznie online. Ten czas, miejmy nadzieję, i ta formuła już za nami, jak w tym roku właśnie. Tak, my też, że tak powiem, mocno uwierzyliśmy w to, że to będzie za nami. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Mamy w tym roku 8 sal, 232 tytuły, które na tych salach pokazujemy. Co ciekawe, porównując do poprzednich edycji, udało się bardzo dużo pokazów powtórzyć. W związku z tym wszyscy chętni, którzy no powiedzmy nie dostaną się na pokazy konkursowe, czy konkursu głównego, czy debiutów, czy innych debiutów, czy pokazów specjalnych niektórych, w wielu przypadkach będą mieli szansę nadal ten film w czasie festiwalu w innej lokalizacji zobaczyć. Więc z tego się też bardzo cieszymy. Dużo gości dopisało, wiele filmów kończy się spotkaniami z operatorami, reżyserami. Wszystko wskazuje na to, że naprawdę będzie co oglądać, z kim się spotkać, porozmawiać, mimo tej całej niesprzyjającej sytuacji pandemicznej na festiwalu, w którym oczywiście będziemy starać się trzymać wszystkie możliwe najwyższe standardy bezpieczeństwa. Będziemy tutaj działać. Oczywiście stacjonarnie to wszystko w Toruniu, ale wiem, że są takie filmy, którymi w tym roku chcieliby się państwo pewnie najbardziej pochwalić, no i też obecnością ich twórców, bo to już głośne tytuły, a pewnie będzie się jeszcze o nich dużo mówiło, pisało przez kolejne miesiące. Tak, tak. Mamy taką nadzieję, że wśród naszych tytułów rzeczywiście jest trochę filmów, które wkrótce wrócą na pierwszą stronę gazet w związku z nominacjami różnego typu do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, Oscarów, BAFT i wszystkich innych tego typu wydarzeń. Dzisiaj już otwieramy festiwal pierwszym filmem w konkursie, otworzy również konkurs Tragedia Macbetha w reżyserii Joela Coena ze zdjęciami Bruno Delbonella w głównych rolach Denzel Washington i Frances McDormand. I mamy jeszcze to szczęście, że zarówno Joel Coen, jak i Bruno Delbonella są z nami i ten film zaprezentuje publiczności osobiście. Takich tytułów jest więcej. Tak. Idąc już w wspomnianym konkursie głównym, to pewnie z takich filmów, które gdzieś tam powinny być rozpoznawalne, to King Richard z rolą Willa Smitha jako ojca sióstr Williams. Jest The French Dispatch Wes Andersona, Roberta Yeomana również w konkursie. Come On, Come On z rolą Feniksa, o której już jest głośno, właściwie filmu jeszcze nikt nie widział prawie, że. Mamy Dune w konkursie głównym Denisa Villeneuve'a. Film, który znamy z kin, bo niedawno miał premierę, ale tak, cały czas się o nim mówi. Tak, znamy go z kin, natomiast specjalnie dla nas reżyser i operator tutaj przyjeżdża. I myślę, że o tym filmie, mimo że już jest głośno, to jeszcze długo będzie głośno. A kończymy festiwal konkursowy pokazem filmu Belfast Kenneta Branagha i Harisa Zambarlukosa. Film, o którym również już jest głośno, który wygrał nagrodę publiczności bodajże w Toronto. To wszystko są premiery. Większość tych wspomnianych filmów to są premierowe pokazy. Też tak się składa, że do Belfastu zarówno Kenneth Branagh, jak i Harris Zambarlukos mają się u nas pojawić, a zamykamy festiwal, co prawda, filmem znanym również z ekranów, czyli najnowszym Jamesem Bondem, No Time to Die, ale znowu ciekawostką zamknięcia będzie to, że film najnowszy Bond, który zbiera zarówno dobre recenzje, jak i też dobrze sobie radzi z box office'em, otworzą reżyser i operator znowu, czyli Kary Jogi Fukunaga i Linus Sangen. Więc tutaj idąc samym konkursem głównym jest trochę tytułów, które myślę jeszcze do nas wrócą, ale to nadal nie wszystko na tym festiwalu. Poza konkursem mamy najnowszy film Almodovara, Parallel Mothers, mamy The Power of the Dog, Jane Campion, jest premierowy właściwie chyba w Europie pokaz Cyrano Joe Wrighta, będzie The Tender Bar z bardzo dobrą rolą Afflecka, nowy film w reżyserii George'a Clooney'a. Będzie też premierowo In the Hide, to też taka propozycja muzyczna, o której myślimy, że będzie głośno. Jest też nowy film The Eyes of Tammy Faye ze świetną rolą Jessica Chastain. A dobra wiadomość dla tych, którzy nie mogą w tym roku dojechać do Torunia, jest taka, że większość wymienionych filmów wkrótce będzie miała, niezależnie od festiwalu, swoje oficjalne premiery kinowe, także w Polsce. Wiemy już, jaki film za tydzień zamknie Kamerimicz, no to sięgamy po utwór tytułowy właśnie z niego. Nie czas umierać i w trójkowo filmowo Billie Eilish. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were time to die. kisses from my past return. Another lesson, yeah, to learn. Festiwal od soboty do soboty, czyli od dzisiaj do 20 listopada. Natomiast też Kamerymicz ma taką tradycję, że laureatów pewnych nagród znamy już wcześniej. One są wręczane właśnie jedne pierwszego dnia festiwalu, drugie przy okazji zamknięcia. Co wydarzy się dzisiaj wieczorem? Tak, rzeczywiście wręczamy nagrody i na otwarciu, i na zamknięciu. Oczywiście okres pandemiczny nie pomaga w takich, że tak powiem, międzynarodowych podróżach. Chociaż trzeba przyznać, że skala gości, którzy przyjeżdżają do większości filmów konkursowych, jest naprawdę duża i nawet zaskoczyli, jesteśmy tak pozytywnym odbiorem i chęcią przyjazdu przy tych wszystkich trudnościach. Na otwarciu wręczymy dwie nagrody. Jedna jest taką trochę powtórką zeszłego roku. Zeszły rok, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, był specyficzny. Całość była online, nie udało się żadnej publiczności zebrać w żadnym miejscu. I w związku z tym troszeczkę nie w stylu festiwalowym wręczona była nagroda za całokształt twórczości dla operatora, czyli dla Filipa Rousselot. I w związku z tym postanowiliśmy na otwarciu powtórzyć to w ceremonii przyznania nagrody, wręczenia właściwie nagrody za całokształt twórczości. I właśnie Filip Rousselot jest z nami i dzisiaj odbierze tą żabę fizycznie przed publicznością, tak jak należy. Pięknie się składa, że będzie można to po roku nadrobić, a poza tym, bo to przecież nie jedyny dzisiaj laureat. Poza tym jeszcze jest laureatka nasza nowej nagrody, New Generation Acting Award. Jest to taka nagroda, którą wprowadzamy i będziemy kontynuować w przyszłości, szukając zbierających się talentów, które w przyszłości z pewnością w Hollywood zrobią ogromną karierę. W tym roku jest to Halle Bennett. Natomiast na samym otwarciu, jak wspomniałem, jeszcze naszymi gośćmi jest Joel Cohen i Bruno Derbonell, a wśród gości będzie również szef jury tegorocznego głównego jury, Joe Wright, który jest, myślę, w branży filmowej również bardzo rozpoznawalnym reżyserem, znanym chociażby z Pokuty, czy niedawno z filmu The Darkest Hour, za którą Gary Oldman otrzymał Oscara grając Churchilla. Więc to jest nasze otwarcie. Drugim filmem otwarcia właśnie jest nowy Almodóvar i zostanie on otwarty przez operatora tego filmu, czyli José Luisa Alcaina. To jeszcze chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy tegorocznym konkursie polskim. Jak wiele filmów, jaka tutaj reprezentacja, bo to jest akurat konkurs, ten jedyny, w którym nagradzani są nie tylko operatorzy, ale i reżyserzy filmów. Konkurs polski, tak. To od początku tego konkursu mieliśmy też taką zasadę, że jest to konkurs, który oceniany jest tylko i wyłącznie przez zagraniczne jury, aby też poczuć jakby to, jak zagranica wspiera te polskie filmy. Filmów w konkursie polskim jest 5. Są to Teściowie, to Sonata, Hyacynt, Bo we mnie jest seks oraz Śmierć z Gelboina. I te 5 filmów w głównej sali festiwalowej w okresie festiwalu będzie pokazywane. Będziemy gościć tutaj również, myślę, operatorów, reżyserów, przedstawicieli produkcji, aktorów. I będzie to oceniane przez międzynarodowe jury. Ta nagroda oczywiście na koniec festiwalu. Po werdykcie jury będzie znany. No i to ciekawe, bo tylko 5 filmów w konkursie polskim, ale ocenianych właśnie przez gości z zagranicy, więc mogą być to interesujące rozstrzygnięcia, no ale na to musimy poczekać do następnej soboty. Festiwal Kamer Image od dzisiaj, tak jak mówiłem, do 20 listopada. Przypomnijmy miejsca festiwalowe? Tak, Festiwal Energa Kamer Image, 29 edycja, Toruń, główne centrum festiwalowe to CKK Jordanki, 4 sale projekcyjne w Cinema City w salach numer 9, 10, 11 i 12, projekcje filmowe w CSW w Toruniu, w Centrum Sztuki, w Teatrze Chorzycy projekcje dotyczące dokumentów, bo tam się odbywa cały festiwal filmów dokumentalnych i ostatnie kino, kino Kamer Image w siedzibie ECFC, w siedzibie Fundacji Tumult na Nowym Rynku. Tu również pokazy, seminaria i spotkania. A czy w tym roku jakaś część festiwalu odbywać się będzie również w sieci? Tak. Festiwal mamy hybrydowy, więc wspomniane 232 tytuły to projekcje stacjonarne, natomiast około 140 z nich będzie można obejrzeć również online na naszej platformie online.energakamerimage.pl i tam zarówno część filmów można obejrzeć, ale zapraszam również tam na platformę, dlatego że część spotkań twórcami, które będą się odbywały stacjonarnie, również będziemy online pokazywać. Będziemy, jak to się mówi, streamować, aby można było wziąć udział również w spotkaniach, warsztatach i seminariach. Nie wszystkich, ale w jakiejś części wybranych. Czyli zdecydowana większość najważniejszych wydarzeń w Toruniu, a kto nie będzie mógł w tym roku dojechać do Torunia, to jeszcze może skorzystać właśnie z tych propozycji w sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. W Trójkowo Filmowo moim gościem był Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kamer Image. Piosenka grupy Manam pozwoliła nam pomyśleć o filmie Piotra Domalewskiego Hyacynt, bo to właśnie jeden ze wspomnianych przed chwilą tytułów konkursowych festiwalu Kamer Image. Do tego festiwalu jeszcze dzisiaj za kilka minut w Trójkowo Filmowo wrócimy, bo spotkamy się z operatorem Piotrem Śliskowskim. A teraz o nagrodzie. To bez wątpienia jedna z najdłużej wręczanych, przyznawanych nagród aktorskich w Polsce. Zresztą chyba nie tylko aktorskich. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego, bo tę po raz pierwszy wręczono w roku 1969, więc już naprawdę dawno, a jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski. Tegorocznego laureata, czy też laureatkę poznamy pod koniec miesiąca, to dopiero przed nami, ale w tym tygodniu odbyła się konferencja prasowa i spotkanie z całą piątką nominowanych do tej nagrody. No i zaraz ich przedstawimy, a dokładnie zrobi to Jacek Cegiełka, redaktor naczelny miesięcznika Kino, które jest współorganizatorem przyszłej ceremonii. Maria Dębska za rolę w filmie We mnie jest seks, Magda Koleśnik za rolę w filmie Sweat, Tomek Ziętek za Hyacynta, Tomek Włosok za piosenki o miłości i Piotr Trojan za 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Kiedy poznamy laureata, właściwie chyba laureatów, ilu ich będzie? Jedna osoba, czyli laureatka bądź laureat. Poznamy werdykt 29 listopada o 20.30 w kinie Luna, będzie ceremonia wręczenia nagrody. Ale w poprzednich latach, dlatego zapytałem o potencjalne dwie nagrody, była jeszcze nagroda publiczności. Czy w tym roku też będzie, czy rezygnujecie z tego? Nie. Nagroda publiczności była przyznawana wtedy, kiedy współpracowaliśmy z Multikinem i to tak jakoś było bardziej we współpracy z nimi organizowane, było jakieś głosowanie w kinach, część w internecie. Potem uznaliśmy, że wyraźniejszym komunikatem jest wskazanie jednego laureata niż dwóch laureatów. Czy w historii nagrody nie zdarzyło się, że była ona przyznana ex aequo? Były takie lata, to było głównie w latach 80., że nagrodę dostawały dwie osoby, wtedy była jedna kobieta i jeden mężczyzna. Były sugestie, żeby wrócić do tego pomysłu, ale wydaje nam się, że jedna nagroda aktorska jest tak naprawdę sprawiedliwszym rozwiązaniem, bo po co dzielić na płcie? Albo jest najlepsza akurat w tym roku dziewczyna, albo chłopak. No tym bardziej, że nigdy nie wiadomo właśnie, jak to się rozłoży, jeśli chodzi o płeć, bo różnie to też w przeszłości bywało. Aktorzy, tegoroczni nominowani, sami mi zwrócili na to uwagę. Czy coś się zmieniło w kategorii wiekowej? Do 35 roku życia są brane pod uwagę role aktorskie. Ten limit narzuciła nam historia nagrody, czyli Maja Komorowska, nie pamiętam, który to był rok, ale początek 70., jak dostała nagrodę, miała 35 lat, więc nie mogliśmy z tego już się wycofać. To jest ten limit. Czyli wszyscy się mieszczą w wymaganej kategorii wiekowej, bo na pewno cała piątka tegorocznych nominowanych nie skończyła jeszcze 35 lat. Trojan chyba w tym roku kończy. Piotr Trojan, tak? Tak, więc to dla niego ostatnia szansa. Ale warto zauważyć, że w tej piątce wymienionych osób jest jedna, dla której to już jest druga nominacja do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Tak, Maria Dębska w poprzedniej edycji nagrody miała nominację za film Zabawa, Zabawa. Swojej mamy. Swojej mamy akurat. Wtedy nagroda ją ominęła, no zobaczymy, może tym razem się uda. Zabawa, Zabawa Kingi Dębskiej, oczywiście teraz, bo we mnie jest seks Katarzyny Klimkiewicz, ale rozumiem, jeszcze nikt nie wie, kto rzeczywiście w tym roku otrzyma nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Jurorzy oglądają jeszcze filmy, więc naprawdę nikt nie wie. No to powiedzmy, kto ocenia tegoroczne kreacje aktorskie młodych aktorów i jakie gremium ostatecznie zdecyduje o laureacie? W składzie jury w tym roku mamy Joannę Kos-Krause, która jest przewodniczącą jury, Martę Nieradkiewicz, laureatkę naszej nagrody, reżysera teatralnego Michała Borczucha i Olę Salwę, która reprezentuje redakcję miesięcznika Kino. A całą piątkę nominowanych wyłoniła Kapituła, tak? Kapituła 13-osobowa, w której są aktorki Maja Komorowska, Maja Ostaszewska, Krystyna Janda, Joanna Szczepkowska, aktorzy Zbyszek Zamachowski, Jan Englert, Agnieszka Odorowicz z Cyfrowego Polsatu i Paweł Świt z Multina i reżyserzy jeszcze Krzysztof Zanussi, Jacek Bromski, Agnieszka Holland i dwójka krytyków filmowych, czyli Piotr Wojciechowski i Bożena Janicka z kina. W takim zestawie członków Kapituły raczej możecie być spokojni, że ta piątka nominowanych do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego to jest rzeczywiście to, co najlepsze teraz. I to są osoby reprezentujące najlepsze aktorstwo, jeśli chodzi o tę młodą generację. No taka była idea powołania Kapituły i wydaje mi się, że to się sprawdza. Oni dodają do temu wagi samym nominacjom, że to już jest dla aktorów wystarczające wyróżnienie tak naprawdę, że zostali zauważeni przez to grono. To przypomnijmy jeszcze, kiedy wielki finał? 29 listopada w kinie Luna w Warszawie. I tym razem jest to podsumowanie aż 2 lat w polskim kinie. Tak, w roku ubiegłym niestety z powodu COVID-u było mało premier, w związku z tym zrezygnowaliśmy z organizowania ceremonii, bo było za mało kandydatów. Więc tym razem za 2 lata, stąd są filmy z ubiegłego roku, takie jak 25 lat niewinności. Dodajmy jeszcze, że obok nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego tradycyjnie też przyznawana jest jeszcze jedna nagroda, no ta już niezwiązana z aktorstwem. Tak, nagroda imienia Bolesława Michałka to jest już pomysł oryginalny miesięcznika Kino z lat 90. za najlepszą książkę filmową sezonu. Przyznajemy tę nagrodę i mamy nominacje do tej nagrody, 3 nominacje do nagrody imienia Bolesława Michałka pretendują w tym roku Anna Ślusarz za książkę Film w literaturze XXI wieku, Adam Uryniak za Ślad rzeczywistości i Miłosz Stelmach za Przeczucie końca. I laureata tej nagrody poznamy również 29 listopada, tak? Tak, laureata również poznamy 29 listopada. A wszystkich kandydatów do obu nagród przedstawił Jacek Segiełka, redaktor naczelny miesięcznika Kino. No to niech nam zaśpiewa jedna z nominowanych, zresztą już podwójnie nominowana, Maria Dębska w towarzystwie Krzysztofa Zalewskiego. Oboje zresztą zobaczymy wkrótce na dużym ekranie w filmie Bo we mnie jest seks. Premiera w najbliższy piątek. A to utwór, który promuje film Katarzyny Klimkiewicz, Nie będzie romansu. Pokażę ci ruchy w tańcu, tylko się nie waż. Nie próbuj się zakochiwać, podziwiaj z dystansu. Nie będzie romansu. Czasy były mdłe, szare i za trudne. Trzeba było wbrew czasom umieć wywoływać śmiech, kolorować nudę, a nocami się kochać dłużej. Zaśpiewaj mi, że zapomnę o utrękach. Tłumacz mi ruchy w tańcu i się nie gniewaj, że się zapomniałem i nie utrzymałem dystansu. Pragnę romansu. Nauczę cię o miłości piosenkach. Pokażę ci ruchy w tańcu, tylko się nie baż. Nie próbuj się zakochiwać, podziwiaj z dystansu. Nie będzie romansu. We mnie jest seks. Film Katarzyny Klimkiewicz ma swoją premierę, tę oficjalną, kinową, już za kilka dni, w najbliższy piątek, ale też, przypominam, jest w konkursie filmów polskich trwającego od dzisiaj festiwalu Kamerimicz. To jeden z 5 tytułów. Zaraz wspomnimy kolejny, bo przed nami spotkanie z autorem zdjęć Piotrem Śliskowskim. Zastałem go na planie kolejnych odcinków serialu Stulecie Winnych, ale też pamiętamy jego świetne zdjęcia do filmu Piłsudski, to z tych ostatnich produkcji, czy tego najnowszego, bo od tygodnia w naszych kinach także film Ryszarda Brylskiego, Śmierć Zygielbojma. W Trójkowo filmowo już za moment spotkanie z operatorem Piotrem Śliskowskim. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Dziś zaczyna się 29. już festiwal Camer Image. Czy pamiętasz, ile razy brałeś w nim udział i kiedy był ten pierwszy raz i gdzie? Pierwszy raz to był Toruń i to był 2003 rok. Jaka to była dla ciebie wtedy zawodowa sytuacja? Ja byłem operatorem kamery wtedy, pierwszy raz byłem na festiwalu, miałem możliwość bycia na festiwalu. Pracowałem jako operator kamery głównie z Krzysztofem Ptakiem i pamiętam, że taki najfajniejszym momentem było dla mnie spotkanie Svena Nykvista, który był takim naszym mistrzem. Właściwie wszyscy operatorzy polscy go z wielkim sentymentem wspominają, te jego wizyty na Camer Image. Tak, w ogóle myślę, że na Camer Image jest fantastyczną sprawą to, że spotykamy operatorów z całego świata. W tej chwili już nie tylko operatorów, ale innych twórców i reżyserów i aktorów, ale wtedy, pamiętam, podobało mi się to, że ten festiwal był taki kameralny jeszcze i nie był tak rozrośnięty jak teraz. Natomiast było to wspaniałym takim doświadczeniem, bo były dwie knajpy, gdzie spotykali się wszyscy operatorzy z całego świata. Mogłem tam spotkać i porozmawiać z naszymi mistrzami z zagranicy, których podziwiałem sztukę operatorską, czy z Laszlo Kowaczem, czy z Wilmoszem Zygmontem, czy właśnie z Nykvistem, powymieniać różne spostrzeżenia, posłuchać ich, jakie mają możliwości inscenizacyjne i oświetleniowe i tak dalej. Także to było naprawdę bardzo duże przeżycie dla mnie. I niedługo później mówisz, że pierwszy raz byłeś w Toruniu jeszcze na Camer Image w 2003, a dwa lata później byłeś już laureatem tego festiwalu, bo przypomnijmy, otrzymałeś właśnie w 2005 roku wyróżnienie w konkursie polskim. To były zdjęcia do filmu Mistrz Piotra Trzaskalskiego. Jak to wspominasz? Ojej, to było w ogóle niesamowite przeżycie, bo straszne emocje i pierwszy film na festiwalu i to jeszcze debiut fabularny. No i jak się okazało, że dostałem wyróżnienie, to po prostu byłem w siódmym niebie, naprawdę, bo gdzieś tam bardzo mocno się przygotowaliśmy z Piotrkiem Trzaskalskim od strony plastycznej do tego filmu i zresztą wspaniałą wtedy robotę zrobił Krzysio Ptak, który nam z elektronicznej kamery przenosił to z negatywu na negatyw filmowy i robiliśmy z tego kopię optyczną. I było to niesamowite, że dostaliśmy za ten film zrobiony na Sony 900C, tak naprawdę HD kamerze, nagrodę. Czyli to był twój taki pełnowartościowy debiut operatorski, tak? Tak, tak. Mistrz to był mój debiut fabularny. Wcześniej robiłem jako operator obrazu serial Przeprowadzki do spółki z Krzysztofem Ptakiem, ale faktycznie Mistrz to był mój debiut fabularny. No a później, jak wiele było jeszcze tych festiwali w Toruniu, w Łodzi, w Bydgoszczy, no i znowu w Toruniu. Ja myślę, że opuściłem tylko 3 festiwale, a tak to byłem praktycznie na każdym. Starałem się być przynajmniej na każdym, bo to jest takie święto operatorów, po prostu trzeba tam się spotkać, pogadać. Jest to taki fajny czas na wyciszenie, zabawę, rozmowę o sztuce, rozmowę o tym, jak się rozwija obraz, w którym kierunku idzie sprzęt, w którym kierunku idzie inscenizacja i tak dalej. Także jest bardzo dużo ciekawych tematów. Wymieniłeś tutaj już wybitnych autorów zdjęć ze światowego kina, no ale oczywiście to są ludzie, którzy zapisali się bardzo mocno w historii kina. A jeśli chodzi o współczesność, jeśli chodzi o te ostatnie lata, czy w tej chwili jest taki operator na świecie, który jest no, w jakimś sensie mistrzem, czy punktem odniesienia dla ciebie, którego kolejne prace najbardziej cię interesują? Tutaj muszę powiedzieć, że moim mistrzem był Krzysztof Ptak i do dzisiaj nie mogę odżałować, że go nie ma wśród nas, bo Krzysio nauczył mnie wszystkiego tak naprawdę i dzięki niemu jestem w tym miejscu, co jestem, bo umożliwił mi debiut fabularny i zresztą był moim takim wielkim przyjacielem, pozwalał na wiele w naszych wspólnych filmach, jak byłem operatorem kamery u niego, na całą inscenizację i tak dalej, to wszystko było zależne ode mnie też poniekąd i też dał mi taki spokój i wiarę w to, co robię. Zresztą film Eddie, który razem robiliśmy, dostał Złotą Żabę na festiwalu Camer Image. I właśnie nagrodę dla Krzysztofa Ptaka. Tak, tak, tak. Krzysiu dostał nagrodę Złotą Żabę i wszyscy byli zachwyceni tym, że za $200,000 można zrobić porządny film w Polsce. No i zarazem był to właśnie wstęp do twojego debiutu, bo przypomnijmy, Eddie to był z kolei debiut reżyserski Piotra Trzaskalskiego, z którym później robiliście razem właśnie wspomnianego wcześniej Mistrza. Tak, no myślę, że to taka przyjaźń, która powstała między mną a Piotrem przy Eddie, zaowocowała tym, że zrobiłem z nim Mistrza i potem jeszcze Mój Rower zrobiliśmy razem i generalnie jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj. Zawsze w trudnych sytuacjach spotykamy się, gadamy, rozmawiamy i o życiu, i o sztuce. sztuce i o filmie. To wracamy już do współczesności, bo to tegoroczny festiwal Camera Image. Od dziś znowu w Toruniu, po latach wrócił do tego miasta, a ty znowu występujesz w konkursie. W konkursie polskim tutaj wśród 5 tytułów jest również Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Jak przyjąłeś wiadomość o tym, że musisz wejść w te szranki konkursowe? Dla mnie nagrodą już jest sam udział w festiwalu, bo nie ma tam dużo filmów operatorskich i sam udział w festiwalu jest świętem i nagrodą. Cieszę się, że ten film zobaczy międzynarodowa publiczność, bo myślę, że sam temat jest wart tego, żeby wypłynął trochę na szerokie wody, czyli poza granice naszego kraju. No właśnie, bo sam temat, bohater filmu łączy, to jest historia oczywiście wojenna, ale łączy różne światy. Dokładnie i myślę, że dlatego wart jest ten film szerokiej dystrybucji, bo tak naprawdę jakby ktoś zapytał na ulicy, kto to jest Zygielbojm, Szmul Zygielbojm, to nie wiem, czy ktokolwiek by odpowiedział tak naprawdę na to pytanie poza jakimś historykiem, jakbyś na niego napotkał. A to naprawdę była dramatyczna bardzo postać i warto by było, żeby ludzie wiedzieli o takich sytuacjach. Może by wtedy nasz współczesny świat wyglądał trochę inaczej. Film jest zrealizowany wspólnymi siłami polsko-brytyjskimi. Czy był pokazywany właśnie na Wyspach już? Na razie film miał premierę w Polsce. Od 5 listopada pojawił się w kinach. Natomiast wiem o tym, że będzie dystrybucja i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. Kwestia jest teraz negocjacji między dystrybutorami i producentami filmu. Także cieszę się, bo coraz więcej jest takich sytuacji, że możemy gdzieś tam za granicą pokazywać te nasze filmy. Być może walorem w promocji tego filmu za granicą jest fakt, że obok Wojciecha Metzfaldowskiego i Karoliny Gruszki w głównej roli występuje Jack Roth, a to nazwisko w kinie może nawet jeszcze nie całkiem ze względu na niego, ale jest bardzo znana. Tak. Ja jestem wielkim fanem Tima Rota, ale uważam, że... To syn. Tak, to syn. Natomiast uważam, że Chuck ma duże predyspozycje do bycia bardzo dobrym aktorem. Zresztą uważam, że świetnie zagrał w tym filmie. Jak również ten trio, w ogóle Karolina Gruszka, Wojtek Metzfeldowski i Jack Roth, to są naprawdę wybitne kreacje w tym filmie. No jak to było kierować na nich kamerę? Jak to było rejestrować to wszystko, co oni jako aktorzy proponują? Ja myślę, że było to fajne, ponieważ mieliśmy super współpracę, bardzo organicznie pracowaliśmy na próbach, więc jakby kamera dostosowywała się do ich emocji i do ich poruszania się w przestrzeni obiektu. A co było dla ciebie największą inspiracją? Chyba dobrze pamiętam, gdy rozmawialiśmy o filmie Piłsudski, to tu wielkie znaczenie miały fotografie z przeszłości. A jak było w wypadku Śmierci Zygielbojma? Czym się inspirowałeś? Tutaj miałem dwie takie inspiracje. Pierwsza inspiracja to było fotografie z getta, dokumentalne, takie, których nie znałem. To były takie bardzo ciasne portrety tylko i wyłącznie ludzi z getta. No i dobrze zdokumentowany przez Marka Zawieruchę Londyn z okresu II wojny światowej. Też powynajdywał wspaniałe takie zdjęcia dokumentalne, które zresztą są też rekwizytami w filmie, bo nasz bohater wywołuje zdjęcia w prawdziwej ciemni i to były prawdziwe wywoływanie. To nie było nic udawane. To wszystko, tam nie ma żadnego efektu komputerowego. Wszystko jest zrobione live, na kamerze nakręcone. Czy interesowałeś się swoimi konkurentami w konkursie polskim? Spróbuję wszystkich wymienić, bo w tym roku w tym konkursie tylko 5 filmów. Obok Śmierci Zygielbojma, film, który ty reprezentujesz, są też Teściowie, tu zdjęcia Michała Englerta, jest Sonata, zdjęcia Tomasza Augustynka, bo we mnie jest Seks ze zdjęciami Weroniki Bilskiej, no i Hiacynt, autorem zdjęć był Piotr Sobociński junior. Widziałeś te filmy, zupełnie różne zresztą przecież. Jaki obraz one właściwie razem tworzy? I jak oceniasz tych swoich kolegów i koleżankę, którzy są konkurencją dla ciebie w tej sytuacji? Widziałem tylko Hiacynta, ponieważ nie mogłem być na festiwalu i nie widziałem wszystkich innych filmów. Natomiast wszyscy, każdy z nich to są wybitni operatorzy. Zarówno Weronika, która się świetnie rozwija i robi fantastyczne zdjęcia, uważam. Tak samo jak Michał Engler, który od lat zachwyca swoją estetyką obrazu. Czy Piotrek Sobociński, którego jestem fanem fotografii, jego mądrości w fotografowaniu. Więc myślę, że konkurencja jest fajna. Także chętnie zobaczę inne filmy teraz na festiwalu. No to kiedy konkursowe projekcje i kiedy będziesz w Toruniu? Ja będę w Toruniu od 15 do 18 listopada, 17 jest projekcja Śmierci Zygielbojma, o godzinie bodajże 13:15.